то вината, че съм обратно в играта. След тебе как ли съм жива, питай ме сега. Попитай, всичко си имам, каквото искам си взимам. Предлагат ли в магазина биши на парче? Ще те купувам, ще те продавам, на който искам ще те давам. Ще те напивам и отразнявам, платих си да се забавлявам. Ще ти купувам, ще те продавам, цената ще ти намалявам. Овредя ли те тогава, вдруг ще те сменя. Ще те сменя, ще те сменя. Съм бабар, бай, съм на демагало. Ами яман, ти бъде купадо. Съм бабар, бай, съм на демагало. Ти калиптис, им си пане пекано. Направи грешка фатална, като ме взе за нормална. В момент така не минава, връщам ти сега. Попитай, всичко си имам, каквото искам си взимам. Предлагат ли в магазина биши на парче? Ще те купувам, ще те продавам, на който искам ще те давам. Ще те напивам и отрезнявам, платих си да се забавлявам. Ще ти купувам, ще те продавам, цената ще ти намалявам. Овредя ли те тогава, вдруг ще те сменя. Ще ти намалявам, повредя ли те?